У эфіры радыё «Свабода». З вамі я, Віталь Сямашка. Сёння мы працягваем міні-праект «Падарожжа ў свабоды. Сучасныя грунвальдскія хронікі». І наша падарожжа ў горад беларускай вайсковай славы ў Сломе. За акуратнымі шэрагамі платоў, перапляцення вулак, пабеленыя хаткі ці някіткія катэджы, што патанаюць у квітнеючых садках ды гародах. У цэнтры горада сярэднявечная ратуша з гадзінніка. Назіраючы гэтае бадай букалічнае відарысы сучаснага Слоніма, цяжка ўявіць, як напярэдадні Грунвальда ў летнім пылу крочылі закальцаваныя ў жалеза ваяры тутэйшай харугвы. Тым не менш, акурат перад 1410-м паселішча яскрава адпавядала свайму назову, што паходзіць ад паняццяў «услон за слон». Сведчыць наш навуковы дарадца, сябра грамадскага аргкамітэта па адзначэнні 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, доктар гісторыі, спадар Юрый Бохан. Там быў адзін выпадак, звязаны з падзеямі, якія папярэджвалі Грунвальдскай бітве. Тады, калі палякі і Вялікае княства Лятоўскае вялі дыпламатычныя перамовы з тэўтонскім ордэнам, Вітаўт працягваў мацоўваць свае пазіцыі ў Жамойці, ў літоўскага ўзбярэжжа Балтыйскага мора, за якой, уласна кажучы, пачалася вайна. Ён накіраваў у Прусію свайго брата Жагімонта, які разрабаваў і спаліў там шэраг гарадоў і вёсак, а таксама вывеў шматлікі палон. Вітаўт пайшоў свядома на гэты крок, будучы не ў стане ўстрымацца ад спакусы нанесці яшчэ адзін удар ненавісным яму тэўтонам. У адказ крыжакі, патаемна сабраўшы войска, расцягнуўшыся паміж Гродным і Бельскам, напаўшы на мястэчка Ваўкавыск, дзе народ быў сабраўся на набажэнства, усё абрабавалі і спалілі, люд жа абодвух палоў, складзены з літвінаў і русінаў, у няволю забралі і той же самай дарогай, якой прыйшлі, хутка вярнуліся назад. Вялікі князь Александр, які ў Слоніме за 7 міль ад таго месца знаходзіўся, на адной толькі жонкай Ганнай, хаваўся ў цёмных абалоцістых лясах. На шляху, ж якім войска крыжацкае ішло, тварыўся вялікі гасцінец, і да яго дагэтуль яшчэ паказваюць. Акурат з таго часу вайсковая старожа прызвычаілася паліць толькі дубовую кару, якая не дае дыму, каб распаленае вогнішча не выдавала месцазнаходжання караулу. Слонім спрычыніліся да ацалення вялікага князя напярэдадні вялікай вайны. Гэтыя падзеі, паспрыялі дасканаленню вайсковасці Вялікага княства Літоўскага. А чулі пра Грунвальдскую бітву і што ў Слоніме харугва была? Чулі, я цікаўлюся слонімскай гісторыяй, хобі, можна сказаць, так жа, гісторыя Беларусі. Сябры сабіраюцца уехаць на Грунвальд, у Польшу. Мы выязджаем кожны год на Барадзіно, на Барадзінскую бітву, рэканструкцыю на рэчку Беразіна. Для 9-й гарадской школы днямі сустрэў двух, трэба думаць, сучасных нашчадкаў Грунвальдскіх ваяроў у мундзірах і фуражках, што нагадваюць, праўда, сувораўскія. Аднак у галовах 17-гадовых выпускнікоў вучнёўскага кадэцкага корпуса Леаніда Русака ды Дмітрыя Траханаўскага зусім не імперская за веру цара айчыну. Да і ў вуснах наша мова. Вы адчуваеце, што ваш кадэцкі корпус менавіта нацыянальны беларускі? Беларускі некая связь ёсць з царскай Расіяй. Быў указ падпісаны ў 1735 годзе, Екатерына Вялікая, і адкрыўся першы кадэцкі корпус. Асноўны наш выпуск будзе ў ваеннай акадэміі МВД і на гражданскія спецыяльнасці. Напрыклад, я паступаю на экалогію, буду ахоўваць нашу родную прыроду. Я паступаю ў БДУ на ваеннага хіміка. Зараз ідуць размовы пра ўвядзенне вайсковых каманд па-беларуску. Вы б за гэта былі? Вельмі добра, бо я як патрыот заўсёды стараюся размаўляць на беларускай мове. Це, не вельмі спадабаецца, што асноўная маса людзей размаўляе на рускай мове. Национальная армия должна быть. Мы в этой стране живем, а мы не знаем своими. Я сам ее не знаю, с великому суду сожалею. Подполковник, кіраўнік ды заснавальнік Слонімскага кадэцкага корпуса, 59-гадовы спадар Віктар Пенза, адчуваецца камплексуе і неперадаўно першым. Хоць за тузін год існавання сотні кадэтаў сталі афіцэрамі-прафесіяналамі. Усяго ж, у корпусе ў 5-11 клясах іх зараз звыш 1,5 сотні. Тым не менш, палкавы сцяг расійскай арміі, мундзіры, барабаны, стрэльбы, флейты ўзору 1812-га, а таксама бюст Сталіна – асноўныя экспанаты школьнага вайсковага музея. Рухавы і невялікага росту суразмоўца гарачыцца. Выкана традыцыях рускай імператарскай арміі, а вот традыцыі беларускія рыцары і Грунвальда. В Вялікім княстве Літоўскім такіх заведзенні і не было, типа за кадэцкіх корпусов. Мы взялі за аснову полацкага кадэцкага корпуса. У нас ёсць у Слонімі клуб ваяк. Они рэканструююць 14-15 век. І рыцарскі, мы з імі общаемся, дружам. Вайна 12-го года интересна для нашай страны. Беларусы служылі і ў рускім войскі, і ў французскім. У Слонімі фарміраваўся 20-й пехотны полк Наполеона. Он обещал реанимировать Великое князство. Также, кстати, и Александр I. Трагедия нашего народа именно в этом, что на Бородинском поле белорусы супрозь белорусы. Да. и мы все время ездим, предлагаем туда вино, имея в виду этих и других. Головное, однако, что непокоить бравого командира кадету с подарапензу правовое бесправие да тьмяное будущее, что выникает, как он лечит, от стосунков с непрофессионалами. Военно-патриотические классы, юридически их нет. Более 200 школ, 10 патриотических классов. И сейчас вот указ президента номер 54 о создании кадетских училищ, он глупый указ. Самое страшное, что хотят сделать, детские дома обозвать кадетскими училищами. А кто ими будет руководить? Ведь это же должна быть единая программа, и требования, и образовательный стандарт. Что мы хотим на выходе иметь? Это будет просто детский дом. Со всеми бедами, ведь Суворовский училище брали детей-сирот, у которых папы и мамы сгинули в войне. А сейчас какие там будут сироты? Это разное социальное сиротство. У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Слухайте «Подорожье свободы». Я, Виталий Семашко, запрошаю протягнуть вас подорожье у Слоня. Я народился тут, на 500-летие после Франциска Скорым. У Слонями засталось одинное на городинщине громадско-политичное выдание – газета «Слонимская». Заснавал и трымая ее, я кажу за опошние эмоции, 50-годовый спадар Виктор Володашов. И он опытный предпринимальник и журналист. Працавал свои часы у буйнейшей оппозиционной газете «Свобода». Мы гутерим с ним помеж телефонными звонками и поступающими для правки сторонками. Верстался черговый номер. Газета рентабельная, но невелика. Працуя только своя служба распространю. Не можем продаваться ни в крамах, у подписки, белпошты и в шапиках своих зруку. Хотя только что на кирмаше испытал, где газета «Слонимская», мне показали на бабку, ось тут. Да, продают женщинки. Уже стала взрослой, они уже давно працуют у нас. Служба распространю. Мы одразу организовали, после нескольких публикаций. Был старшиня, собрал всех керовников КАМУ и загадал, как сосовать домов. Подписка теперь у нас 500 или 600. В основном все продается у розницу. Теперьшний наклад от 6 до 7 тысяч. Распространники доведываются, что будет друковаться в газете. И они замовляют полную колькость особников газет и продают. Что наибольше все лето бомбануло подписчиков? Уволивают людей. Это социальная проблема. Жилье, заработок. У початку этого закладено, по-моему, 3-4 дома шматоверховиков. Но лишь оно вельми дорогое. Многие отмовляются от квартир. Протвинсты працуют, а лишь на комольно-празильной фабрике там працевали по 3-4 дня. Скорочали смену, люди позволялись, заезжали в Россию. Потому что это проводило, видать, да, заработку 300 тысяч. Так, так. Вся авторемонтный завод, який ранее на всю Белоруссию гремел, чергу немогчимо было потрапить, чтобы подремонтовать. Есть же москвичи, теперь он цалком банкрот. Як в этом сенсе приватный рынок? Рынок предпринимательства так само не вельми дуже. Кто занимается вытворчивостью, то ему уже выживает. Кто продажем заниматься? Люди выходят на рынок працевать только в выходные дни. Покупают самое необходимое, да. Что с утиском, Владу? По-ранейшему нам не даются никакой информации. Ни хатку ты купил, хотел вывести жилевого фонда. Без проблемы. Предприемством державным рекомендую не давать рекламу в нашу газету. Но люди чувствуют, что у нас реклама спрацовывает более эффективно, не суть. У день моего приезда у ведомого на Слонимшине поэта, историка, литературознавца, перекладчика да журналиста Сергея Чигрина надарилось свято. Пришли гранки его 21-й книги, как и иншие, присвеченной досуду життя и творчести знакомитого и забытого слонимца. Господар Сергей был на эмоциональном уздыме, який передался мне. Зараз я подрихтовал еще одну книжку про слонимского композитора, дирижера церковных хоров Антона Волынчика. Закончу Варшавскую консерваторию. Почас войны кировал церковным хором тут у нас. Коли приезжал Вильгельм Куба у Слоним, то нават некалькі песен Антона Волынчика проспевали для Вильгельма Кубы. И после войны ён нигде не мог знайсці працы. Мені вельми цікавилось питание, як это он был не репрессованный. НКВДшники мясцовые специально его берегли, не чапали. Хотя был загад из Минска, из Гродно, из Москвы. И они просто подавали документы, промяли, что мы арештовали его. И насколько это был суперинтеллигентный человек. По крупинце собрал с дымков ноты с его песнями. Скрипку Волынчика. 100 годов здесь так приблизно. Такий эпизод. Одной чем в 38-м году собралась там польская интеллигенция, чиновники, полиция в одном клубе. Серед этого концерта был номер Волынчика. Великий хор вышел, мужский, як заспяваў, ідуць касцы звіняць іх косы. І на сцэну выйшлі касцы, чалавек 50 з косамі. Чыноўнікі польскія спалохаліся. Здавалася, што яны зараз ідуць на сцэну і пачнуць касіць іх. Яны адмянілі канцэрт. Ведаючы славутых слонімцаў, што ты можаш сказаць пра сучасных? Перарвалася пояс часоў? Віталь, я хацеў бы жыць слонімі 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Наталья Арсеньева тут жыла. Кушар служыў тут у 48-м польскім палку. Вот яны толькі пажаніліся. Це першы сын нарадзіўся ў слонімі. Карніцкі быў мастак. Была хатка Галяша Левчыка, хатка музей. Было столькі экспанатаў, музычных інструментаў, карціны. Бібліяфіл жыў паэт Анатоль Іверс. Філіп Пястрак заязджаў. Тут Сергей Новік Пяюн. Да вайны і ў гады вайны Сергей Хмара. Трымаў кнігарню сваю, нават вёў слонімскае радіё, дзе тры разы сказаў смерці савецкім партызанам. Жыў заснавальнік слонімскага беларускага драматычнага тэатра Мікалай Варвашэвіч. Ставіў толькі п'есы беларускіх драматургаў, толькі на беларускай мове. Што сёння з тэатрам? Ты загадчык літаратурнай часткі? Сітуацыя вельмі складаная. Не 20 гадоў у гэтым годзе тэатр адзначыў, бо так будынка тэатр не пабудавала, няма грошай. І зараз ён арандуе памяшканне ў раённым доме культуры. Тым не менш, 70% пастановак беларускамоўных гастралюем амаль па ўсёй Беларусі. 80-90% запаўняльнасць нашага залу. 25-30 тысяч гледачоў за год. По наступному адресу меня подвез мой коллега с газеты «Слонимской» Анатоль Володашук. А по шляху и снова разговаривались про наденное. Сколько было кропок у нас торговли, сейчас ограничили до 6. Вы не наша газета. Сам мэр города выписывая на райисполком, собил кабинет и скажет Володашуку, что нахожу много и много нечто нового. То у долг берут газету, еще не поддавали за той месяц. Не могут, правда, добиться, все обращаются в газету. Помогите, помогите. Головная граница сумления. Да. Я ў мясцовай раённай бальніцы, дзе ўрачом-траўматолагам працуе старэйшы слонімскі апазіцыянер, лідар незарэгістраванай суполкі партыі БНФ, гаспадар Шэга. Іван Іванович меў заклапочаны выгляд. Зараз вось патэлефанаваў мне сябра партыі Марчык Віктор, якого затрымалі. За разбазюжанне ў лёту. Чаць усё за гэта, а больш за што яго? В міліцыю паехалі, яго там няма. КГБ з'ездзілі, яго там няма. Ежы там некі пратакол, ён і пазваніць мае права там. Ну такая вот сістэма. Схапілі, закінулі і зараз будуць душыць. Беззаконня поўнае. Быццам ён там тэрарыст, не з лістком тым, шоў ён. Для іх гэта, мабыць, пагроза вялікая. Гаспадар Шэга цвердзіць, што нягледзячы на вонкавыя паразы, унутраная эмоцыя і колькасць слонімскай апазіцыі ўзрастае. Мы і так даволі актыўна правялі вось апошнюю кампанію. У нас было вылучана 10 кандыдатаў. Гэта ад партыі БНФ. Акрамя таго, мы навылучылі 30 чалавек у камісію выбарчую. Якраз пасля гэтай кампаніі да нас прыйшло 5 новых членаў. Яны напісалі заявы, хлопцы ў асноўным маладыя. Яны навучыліся працаваць з людзьмі, яны іх абыходзілі, гралі подпісы. Палітычны трэнер. Так, калі б было нармальнае галасаванне, 4-5 чалавек было па раённым савеце. Зараз будуць прэзідэнцкія выбары. Палітычна падрыхтаваны. Падрыхтаваны, канешне, у нас адмабілізавана ўсё, як трэба, так што мы гатовы. Вы слухалі «Падарожжа свабоды» і працяг нашага міні-праекта «Сучасныя грунвальдскія хронікі». І сёння мы акунуліся ў адмысловую атмасферу, энергетыку слоніма. З вами быў я, Віталь Сямашка. Усяго найздарошага.